to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności nocnego wypadku koło Wysokiego Mazowieckiego. Zginęło tam trzech młodych mężczyzn. Wicepremier Gowin zapewnia, że reforma szkolnictwa wyższego zdecydowanie poszerza autonomię uczelni. Obchody 25-lecia Polskiego Radia Lwów zakończyła wycieczka szlakiem poprzedniczki rozgłośni. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności nocnego wypadku koło Wysokiego Mazowieckiego. Zginęło trzech młodych mężczyzn, których auto wpadło do stawu we wsi Chojne Stankowięta. Wcześniej kierowca Volkswagena Golfa wyjechał z nadmierną prędkością. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, mówi Adam Romanowicz z zespołu prasowego Podlaskiej Policji. Zarówno sygnały świetne, jak i dźwiękowe nie powodowały tego, że kierowca zatrzymał pojazd. Wręcz przeciwnie, jechał z prędkością 130 km na godzinę. Na jednym z łuku drogi, gdzie kończył się asfalt, zaczynała się błotnista droga, kierowca Golfa stracił panowanie nad kierownicą i z dużą prędkością wpadł do stawu, który znajdował się w pobliżu. Policjanci od razu rozpoczęli akcję ratunkową. Nurkowali w zimnej, błotnistej wodzie. Udało im się zbić tylną szybę i wyciągnąć jednego z pasażerów. Jeden z policjantów podjął akcję reanimacyjną. Drugi nadal nurkował i próbował wyciągnąć zarówno kierowcę, jak i pasażera z przodu. Niestety bezskutecznie. Okazało się, że w samochodzie znajdował się 19, 20 i 25-latek, mieszkańcy gminy Kulesze Kościelne. Młodzi mężczyźni zginęli na miejscu. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był trzeźwy, ani dlaczego nie zatrzymał się do kontroli. Ma to wyjaśnić policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratury. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnia, że reforma szkolnictwa wyższego zdecydowanie poszerza autonomię uczelni. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wygłosił wykład inauguracyjny setnego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gowin zwrócił uwagę, że nowa ustawa zastąpi 4 obecnie obowiązujące. Zamiast 80 rozporządzeń, gąszcza przepisów, chcemy tych rozporządzeń przygotować trzykrotnie mniej. Przykładowo, dzisiaj przepisy wymuszają na wszystkich uczelniach strukturę wydziałową. Dlaczego państwo, dlaczego przepisy mają odgórnie narzucać uczelniom, że wszystkie uczelnie w Polsce mają mieć taką samą strukturę? Wicepremier Gowin powiedział, że reforma zmieni znacząco system dotowania uczelni. Szczegółowy podział przekazywania pieniędzy z budżetu zastąpi uproszczony schemat. Wezwał wszystkie siły polityczne do poparcia planu wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo. Chciałbym zaapelować do wszystkich państwa, zwłaszcza do parlamentarzystów, by ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami na obóz rządowy i opozycji przyjąć taki śmiały, strategiczny plan wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, zwłaszcza na naukę. 1% PKB na naukę. Dzisiaj to jest 0,44%. Zdecydowanie za mało. Jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej pod tym względem. Jarosław Gowin zapewnił, że reforma szkolnictwa sprawi, że znowu zacznie opłacać się prowadzić badania naukowe. Wyraził też nadzieję, że dzięki temu polskie uczelnie awansują w światowych rankingach szkół wyższych. Obchody 25-lecia Polskiego Radia Lwów zakończyła wycieczka szlakiem poprzedniczki rozgłośni. Polskie Radio Lwów rozpoczęło emisję 29 października 1992 roku i kultywuje tradycję przedwojennej rozgłośni działającej od 1930 do września 1939 roku. Uczestników obchodów rocznicowych szlak takich miejsc związanych z przedwojennym Polskim Radiem oprowadzała przewodnik po Lwowie i prezes obecnej rozgłośni Teresa Pakosz. Zapraszam państwa na wycieczkę śladami Polskiego Radia Lwów. I zaczniemy od pierwszego radiowego adresu. To jest ulica Krupiarska 6. Tutaj urodził się i mieszkał Henryk Vogelfanger, czyli radiowy Toncio, jeden z dwójki wesołofalowych baciarów i słynnej pary Szczepcia i Toncia. Toncio to był taki durnowaty pomidor, chociaż był doktorem praw. Tak go nazywał Szczepcio. Proszę państwa, jesteśmy przy dawnej ulicy Gołąbów. Mieszkała słynna parodystka, artystka i właściwie gwiazda Polskiego Radia Lwów, Włada Majewska. Dotarliśmy do celu naszej wycieczki. Przyszliśmy na dawną ulicę Batorego 6. Dzisiaj to się nazywa Kniazia Romana. Tutaj między 1930 a 1939 rokiem były nadawane audycje. Najsłynniejsze audycje to oczywiście Wesoła Lwowska Fala. W uroczystościach, w tym wycieczce szlakiem przedwojennego Polskiego Radia Lwów, wzięli udział pracownicy lwowskiej rozgłośni, delegacja Polskiego Radia i Polacy mieszkający we Lwowie i okolicach. To był serwis Trójki.

Był taki dzień jak dzisiaj, 15 października, rok 1988, a zatem dokładnie 29 lat temu. Powiedzą państwo, no to trzeba było do 30 poczekać z tymi wspominkami. No może tak, ale kto nam zagwarantuje, że 15 października przyszłego roku usłyszymy się w Trójce? Takiej pewności nikt nie może dać. Więc wspominajmy dzisiaj, póki też pamięć świeża poniekąd. 29 lat, jak jeden dzień. Dlaczego to niby ma być wzruszające, państwo pytają? Otóż z paru powodów. Pierwszy chyba jest taki, że byliśmy wtedy piękni 20-letni. Drugi jest taki, że na tym koncercie w Buenos Aires, w Argentynie, na wielkim stadionie La Plata, pojawiło się wielu artystów niesłychanie nam w sieści i nie tylko nam bliskich. Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, U2, Tracy Chapman. I to byli artyści w owych czasach i do dzisiaj, proszę przyznać, no tak wielkiej miary. W latach 80. to byli prawdziwi bogowie, zwłaszcza Bruce, Sting i Peter. Każdy z nich w tej dekadzie wydał swoje tak naprawdę kluczowe, przełomowe dzieła, więc co tu dużo ukrywać, wszyscy ich słuchaliśmy od rana do nocy. I wreszcie powód trzeci jest taki, że ten koncert był częścią trasy Amnesty International, Human Rights Now. Teraz właśnie chcemy praw człowieka. I to w dodatku z wykrzyknikiem. I wzruszenie chyba płynie też stąd, że minęły te trzy dekady i możemy sobie spokojnie powiedzieć, że to się po prostu nie udało. Jak wiele innych naszych naiwnych marzeń, że ludzi dobrej woli jest więcej. Możemy mieć taką nadzieję, możemy się o to modlić, możemy łkać, prosić, cokolwiek, ale tak się po prostu nie dzieje, bo najwyraźniej, choćbyśmy uważali, że jest inaczej, człowiek z gruntu bywa czasem zły. Więc jest w tych nagraniach też, jako się rzekło, taka naiwność i takie niespełnione nadzieje, kiedy się ich słucha z perspektywy. Więc chciałbym państwa teraz namówić, żebyśmy w pierwszej odsłonie siesty dzisiaj poświęcili jakiś czas tym nagraniom, tej rzeczywistości schwytanej dokładnie co do chwili 29 lat temu i zaprosili tych trzech głównych bardów. Niech to będzie kolejno Bruce, Peter i Sting właśnie. To jest Bruce z piosenką, którą pamiętam z wideoteki. Krzysztof Szewczyk prowadził wówczas, już nie pamiętam, w niedzielę chyba swoje programy, puszczał te pierwsze klipy, które w ogóle dochodziły do Polski w owych czasach. I tę piosenkę ze szczególnym wzruszeniem wspominam, bo i wówczas, i dzisiaj była mnie i pewnie wielu osobom spośród państwa bliska. times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull. Cut a six-inch valley through the middle of my skull. And I'd wake up with a sheet soaking wet and a freight train running through the middle of my head over you. And cool my desire. Come on. Springsteen. Wspominamy dzisiaj koncert sprzed lat 29 na stadionie La Plata w Buenos Aires w Argentynie. Koncert Human Rights Now. Wznowiony niedawno na DVD i na płycie przez Amnesty International. Wspominamy ze wzruszeniem te piosenki, na których wielu z nas się wychowało. Wspominamy też ze wzruszeniem te postacie, które do dzisiaj są tak aktywne i ważne dla nas wszystkich. I pewnie też nieuchronnie zastanawiamy się, czy to miało sens, na ile i ten ruch, i bardzo wiele innych rzeczywiście mogły pomóc. Bo przecież zaraz potem zdarzyła się Rwanda, zdarzyła się Somalia, Sudan, teraz Myanmar, czy Birma, jak kto chce, Irak wreszcie. Więc jest tym, jak już mówiliśmy wcześniej, taka łza niespełnionej nadziei i wielkiej naiwności, z którą wciąż i wtedy, i dzisiaj, i w przyszłości, w co wierzę, będziemy walczyć o te prawa równe dla wszystkich, ale różnie nam to wychodzi. Powiedziałem, że trzech wielkich mistrzów wystąpi jeden po drugim, więc Bruce za nami, przed nami Peter Gabriel z piosenką, którą też Państwo rozpoznają. Peter Gabriel na saksofonie grał Branford Marsalis. Wspominamy dzisiaj koncert Human Rights Now sprzed dokładnie 29 lat, 15 wieczór października, rok 1988 na stadionie w Buenos Aires. Jeszcze Sting. Nawiasem mówiąc, jak sobie poradził tych parę dni temu w Krakowie. Tak, koniec koncertu dla 100 tysięcy ludzi, ma swoje prawa. Tak kończył się wprawdzie nie cały koncert, a ten stingowy set 29 lat temu, 15 października w Buenos Aires. Jak słychać w tym jakże poważnym wieczorze Amnesty International, była też szansa posłuchać utworów krotochwilnych. No ale oczywiście, ponieważ państwo zebrali się w ważnej sprawie, to kiedy przyszedł czas na faktyczny koniec koncertu, no to co zrobić? Trzeba było sięgnąć po Dylana. I jakoś wciąż mnie wzrusza ten ich entuzjazm, ta ich wspomniana naiwność, ta nadzieja, która im przyświecała wszystkim i nam, i każdemu, kto miał nadzieję, że ten nowy wiek i nowe tysiąclecie przyniosą też nowego człowieka, lepszego może odrobinę. I nikomu się wtedy jeszcze nie śniło ani o Syrii, ani o Afganistanie, ani o Pakistanie i sekretnych więzieniach CIA. No ale pozwólmy im w takim razie na koniec tego naszego wspomnienia z owego 15 października wspólnie sięgnąć po piosenkę Boba, a zatem raz jeszcze Sting, Peter Gabriel, Yusundur, Tracy Chapman i Bruce Springsteen. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we're ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bells of boats struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is enough to fight. Flashing for the refugees on an unarmed road of flight. And for each and every underdog, a soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. The city's mounted fur unexpectedly watched, with faces hidden while the walls were tightening. There's the echo of the wedding bell before the blowing rain, dissolving through the bells of lightning. And far on the ramble, oh, tall and far the rain, tall and far the reckless, demand on their posse, tall and far the outcast, who constantly has stayed. We gazed upon the charms of freedom flashing. The hypnotic blast of this world slowly drifting. An electric light still track like a wall. Fire back for the ones condemned to drift on escape and for the fair. So then for the searching ones and the speechless seekers. I'm starry-eyed and laughing. I recall as we were caught, held by a track of ours fully suspended. As we listened one last time, we watched with one last look. Spellbound and swallowed, is a toy. So live for the aching one whose words cannot be heard. Tyle wspomnień sprzed lat 29. Ja mam jeszcze jedno, mianowicie minąłem się z nimi, z całym tym wesołym towarzystwem: Bruce, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Yusun Dur, na lotnisku w Budapeszcie w końcu sierpnia 1988 roku. I tak patrzyłem na nich z daleka i myślałem sobie, nie ma takiej możliwości, żebym któregokolwiek z nich kiedyś zobaczył z bliska, na przykład na koncercie, bo żaden z nich przenigdy w życiu do naszego kraju za żelazną kurtyną nie przyjedzie. I niech przynajmniej taki optymistyczny z tego płynie morał, że w tej jednej kwestii stało się inaczej. Human Rights Now released sprzed 29 lat, archiwalny koncert dzisiaj 15. Warto było wspomnieć, mam nadzieję, że i Państwu sprawiło to trochę radości. Tak, słuchając Yusun Dura, zatęskniłem za muzyką afrykańską, więc skoczmy na moment do Bobo Dioula Sow, do Burkina Faso. Ani amin adunaru Nini ma'an adunaru Ani amin adunaru Halimini yidima wetufu Sukadebo Halimini yidima wetufu Sukadebo Yosumini yidima Nini ma'an adunaru Adunaru Ani amin Adunaru Halimini yidima Wetufu Sukadebo Halimini yidima Wetufu Sukadebo Sukadebo Sukadebo Sukadevo, Sukadevo. Halimini yidima, wetufu. Sukadevo, Sukadevo. Charlie Sidney z Bobo Dioulasso w Burkina Faso. Bobo Dioulasso to zachwycające miasteczko, powiedzielibyśmy, choć dla nich to drugie miasto w kraju. Rzeczywiście zachwycające też architektonicznie. Spędziłem kiedyś dużo czasu w tym starym glinianym meczecie. Parę godzin siedziałem na piasku, bo podłoga tam jest z piasku, zupełnie sam. I było to znacznie głębsze przeżycie metafizyczne, religijne, jeśli państwo chcą, niż jakakolwiek późniejsza wizyta na przykład w katedrze Notre Dame w Paryżu, która jest no, wielkim targiem już dziś w tej chwili, nawet w trakcie mszy, co paradoksalne. No ale nie o tym, tylko o tym, że na koniec tej odsłony taki tryptyk afrykański sobie ułóżmy z postaci, których u nas albo nie było nigdy, albo nie było od dawna. Roger Etia z Kamerunu. W Kamerunie często bywamy, no ale a to z Richardem Bonną, a to Charlotte Dipanda, a to Blik Bassi, a Roger jeszcze się chyba nie pojawił. Mami Aliso mi po ase na wash, na wash, na wash. Jedenem wapę nie mojęgę, węgę nie me juge pas, nie condamne pas les autres. Dieu ne vous condamnera pas. Et je ne veux pas les mounienga wenga, ne me condamnez pas. Ne jugez pas les autres. Oh, et Dieu ne vous jugera pas. Mamie François veut masser. Na wash, na wash, na wash, na wash, wash, wash. Kamuna ni wente nui besa ngomba natakiwe natakio lungela mi oh kio wami Kamuna ni wente nui besa ngomba natakiwe natakio lungela mi oh kio wami Mami mimi nomla asena washo. Tombe du nom Wemba, Asena Wash. Bon plaisir, manager Asena Wash. L'eau s'attaque, Kawasanjika, c'est Sena Singino Lungela. J'ai connu les problèmes étonnants dans la vie. Je ne vous jugerai pas. Oh, ne condamnez pas les autres. Oh, et je ne vous condamnerai pas. Ne jugez pas les autres. Et je ne vous jugerai pas. Mamie Gladys, c'est pas fait assez. Na wash, c'est là-bas. Na wash, na wash, na wash. Mami aime Bert, Asena Soso,